Muzical de Copii București. Primul teatru muzical de copii, cu copii, pentru copii, profesionist. Dacă ai un copil talentat care stăpânește cântul vocal, dansează, recită, povestește sau cunoaște un instrument muzical, te așteptăm la audiții. Intră pe sipetulartei.ro, completează formularul de înscriere și oferă-i șansa să cucerească scena. Teatrul Muzical de Copii București. Un proiect original al Asociației Culturale Sipetul Artei. Deschide sipetulartei.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Inflația a înregistrat recordul nedorit al ultimilor 5 ani și a urcat în luna martie la 5%, informează Institutul Național de Statistică. Tendința pe care ne-am înscris de ceva timp nu e una deloc sănătoasă. Economia se dezechilibrează în mod vizibil. Tot mai mulți angajați din spitale trec la proteste după ce le-au scăzut veniturile. S-au primit scuturașii de salariu și au avut niște șocuri. Au acordat creștere de salariu pentru medici și asistenți, dar pentru restul categoriilor profesionale nu. Lucrurile vor exploda în cel mai scurt timp, pentru că astăzi este ziua în care toți angajații și-au primit scuturașii și au văzut care este de fapt realitatea. Nemulțumiți sunt și mecanicii de locomotivă, a căror companie e doborâtă de arierate. Cerem soluții legale pentru stingerea datoriilor. Imediat știrile, începem însă cu datele meteo. Vreme caldă în aproape toată țara, cerul va fi mai mult senin, dar averse sunt posibile după amiază în zona Carpaților Oriental și izolat în restul masivelor. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sudul Banatului și trecător în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, mai rece pe litoral, cu maxime între 12 și 15 grade. Vreme frumoasă și caldă în București, cer mai mult senin și o maximă de 25 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Rata anuală a inflației a urcat la cel mai mare nivel din ultimii 5 ani, 5% în luna martie față de 4,7% în februarie. Iar ca o consecință, asta se reflectă în creșterea prețurilor alimentelor per total cu 4%. Are detalii Mihai Bucureșteanu. În martie, comparativ cu luna februarie, prețurile produselor de consum au urcat cu 0,3%. Față de luna decembrie anului 2017, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în martie la citrice, fructele proaspete, dar și la legume. Prețul combustibililor a crescut cu aproximativ 2% față de ultima lună din anul precedent. O rată mai mare a inflației anuale a fost înregistrată în luna iunie 2013, când prețurile de consum au urcat cu 5,37%. Și nu numai alimentele s-au scumpit, dar revenind la inflație, fără a fi încă în pragul unei crize, economia dă semne clare de dezechilibru. Creșterea rapidă a inflației este o constantă a ultimilor ani. Președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, a explicat la Europa FM cum s-a ajuns aici. A contat fără îndoială și creșterea prețului petrolului la nivel mondial. Inflația record este însă, în opinia sa, mai degrabă consecința deciziilor guvernului din ultimul an. Măririle de salarii și pensii au dus la un exces de consum care nu poate fi acoperit de ceea ce produc firmele românești. Ionuț Dumitru explică. Acest exces de cerere ne creează două dezechilibre majore, și anume importuri mai mari decât exporturile și în același timp o presiune pe prețuri. Deci avem un factor fundamental care duce inflația în sus, acest exces de consum stimulat de reducerea de TVA plus creșterile de venituri, de salarii și de pensii din ultimii ani au pus o presiune foarte mare pe consum și în consecință și asupra prețurilor. Aceleași măriri de salarii ale bugetarilor au dus totodată la presiuni pe companii. O soluție ar fi investițiile, atât publice cât și cele private. Deocamdată însă, cele mai multe proiecte europene sunt în așteptare, iar investițiile de la bugetul de stat fac pași înapoi. Președintele Consiliului Fiscal crede că răspunsul trebuie să vină nu doar de la Banca Națională, ci și de la guvern. Nu suntem în pragul unei crize, însă tendința pe care ne-am înscris de ceva timp nu e una deloc sănătoasă. Economia se dezechilibrează în mod vizibil. Eu cred că este absolut evident că discutăm de o economie supraîncălzită. E nevoie de un mix de politici economice la care BNR, dacă vă uitați în toate comunicatele, face apel. Optim ar fi ca politica fiscală care a creat dezechilibrele acestea să se ajusteze și să fie mai prudentă. Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Nici creșterile de salarii nu se simt de fapt. Angajații din sistemul de sănătate din București și din țară continuă protestele, iar autoritățile locale încearcă să tempereze situația, chemându-i la negocieri. La această oră, la Consiliul Județean Tulcea, au fost chemați reprezentanții salariaților de la Spitalul Județean, după ce 300 de angajați ai instituției medicale au oprit munca în această dimineață și au ieșit în curtea unității. Nemulțumirea lor e legată de plafonarea sporurilor la 30%. Asta le reduce substanțial veniturile. Reprezentantul Sanitas din Tulcea, Tanța Melnikov, a vorbit la Europa FM despre această situație. S-au primit scutorașii de salariu și au avut niște șocuri. Scăderi de 700 de lei, la unii tăieri de sporuri la 50%, tăieri de sporuri pe turele de sâmbete, duminici, sărbători legale. Adică a fost o nebunie, a fost un șoc pentru toți. S-a stabilit o ședință cu președintele Consiliului Județean la ora 13, unde suntem invitați toate categoriile profesionale să participăm la această ședință și să ne spunem nemulțumirile. Între timp, la Iași, pe fondul protestelor din ce în ce mai dese din județ, sindicaliștii din sănătate au fost chemați la negocieri de autoritățile locale. Discuțiile nu au avut însă niciun rezultat, pentru că banii vin de la autoritățile centrale, spune președintele Sanitas Iași, Iulian Cozianu. După care n-am rezolvat mai nimic. Din nou, colegii de la Spital de Pneumofiziologie sunt în stradă, au ieșit astăzi și colegii din Spitalul Socola și colegii din Spitalul de Psihiatrie Pădure în Grajduri și probabil că lucrurile vor exploda în cel mai scurt timp, pentru că astăzi este ziua în care toți angajații și-au primit fluturașul și au văzut care este de fapt realitatea. Mâine ne vom aduna în fața prefecturii și vom protesta pe un termen nelimitat. Și în București au continuat protestele. Aceleași nemulțumiri salariale au determinat peste 100 de angajați ai Institutului de Cardiologie C.C. Iliescu să oprească astăzi munca. Liderul Sanitas București, Viorel Hușanu. Personalul este dezbinat, au acordat creștere salariului de bază pentru medici și asistenți, dar pentru restul categoriilor profesionale nu, și mă refer la infirmiere, brancardier, biologi, judici și așa mai departe. Și așa, cu aceste creșteri pentru medici și asistenți, problema mare acum este cea a sporurilor, pentru că le-a alocat ministerul un procent de 27% în care se încadreze cu sporurile și nu pot acorda nici măcar sporurile la minim. Proteste similare au fost în ultimele zile și la Institutul Bucureștean de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Proteste azi și din partea angajaților CFR. Sindicaliștii de la Federația Mecanicilor de Locomotivă i-au cerut în stradă ministrului transporturilor să rezolve situația datoriilor istorice ale CFR Marfă. În acest moment, o parte din conturile companiei de stat sunt blocate, iar unele active sunt ori puse sub sechestru, ori executate silit din cauza unor datorii de peste 800 de milioane de lei către o altă companie a statului, CFR-SA, cea care se ocupă de infrastructura feroviară. Iar roata datoriilor nu se oprește aici. Aproape o treime din banii pe care CFR Marfa ar trebui să-i dea, ar trebui să-i și încaseze de la alte societăți de stat care nu-și plătesc datoriile. Președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă spune că, deși s-a întâlnit cu ministrul transporturilor Lucian Șova și deși a scris nenumărate memorii, inclusiv președintelui României, situația rămâne blocată. Cerem soluții legale pentru stingerea datoriilor, eventual o eșalonare cu ridicarea sechestrelor de pe conturile CFR Marfă și să nu lăsăm ca două societăți ale statului pur și simplu să se canibalizeze. Potrivit lui Iulian Mântescu, din cauza datoriilor uriașe, CFR Marfă riscă să fie exclusă de la licitații, ceea ce ar favoriza și mai mult firmele private. În acest moment, CFR Marfă asigură aproape 40% din transportul feroviar din România. Tot CFR Marfă se ocupă și de transporturile strategice ale armatei. Riscul este să fim excluși, cum s-a mai întâmplat în trecut, când aveam datorii către bugetul sarcii, prin caietele de sarcini se impunea, mă rog, anumite restricții. Și există riscul ca și acum să zică, voi, frate, voi nu mai dați dovadă de credibilitate și nu mai sunt de acord să transportăm cu voi. Și se îndreaptă către alți transportatori. fie feroviari, fie rutieri, și noi pierzând aceste contracte, pierdem locuri de muncă și probabil că CFM-ul să se afundă mai tare în o mizerie mocirlă și se creează acel interes pentru anumite grupuri de interese. În cazul unui conflict major, gândiți-vă că interesul firmelor private este să-și maximizeze profitul, nu să asigure siguranța statului român. Ascultați știrile Europa FM. Actrița Carmen Stănescu a murit azi noapte la vârsta de 92 de ani. S-a stins acasă în somn după o suferință îndelungată. Carmen Stănescu a avut o carieră de peste 70 de ani marcată de roluri memorabile. O ascultăm pe Liliana Nicolae. Mai rugă. Da, frate, rog. Fermecătoarea actriță a bucurat generații întregi cu aparițiile ei în filme și piese de teatru, dar mai ales în emisiunile de varietăți. Eu vorbesc de garoafa din gura porcului. Bine avea. Ba avea? Dar știi de unde avea? De la ordonanța maiorului care stă în curte cu ei. După ce a purtat-o ăla la urechi 3 zile, a băgat-o în gura porcului să o mâncăm noi și să ne umplem de orion. Carmen Stănescu a debutat în 1945 cu rolul Ecaterina Ivanova din piesa Frații Karamazov. De-a lungul carierei sale a interpretat peste 30 de roluri pe scena Teatrului Național și a altor teatre din București. Doamne, ce mai bărbat! Cine? Adineori m-am întors. Cum, de unde? Din excursie, de la munte. Mă echipez, mă rujez, mă asortez, dangare jecosez, hanorac japonez, rucsac suedez. Dar de câte ori mă întorc, uit câte ceva. Săptămâna trecută am uitat să mă bronzez, dar pe la tramvai mi-am adus aminte. Carmen Stănescu s-a născut pe 29 iulie 1925 la București. Ultimul ei proiect datează din 2010. Este vorba de filmul documentar Maria sa Birlic, unde a interpretat propriul rol. La Teatrul Național, ultima oară a urcat pe scenă în 2004 în piesa Egoistul, în regia lui Radu Beligan. Actrița a suferat de o afecțiune articulațiilor care îi limitase mobilitatea în ultimii ani. În tinerețe a fost campioană la atletism și 5 ani a făcut parte din echipa națională de tir. Era căsătorită cu actorul Damian Crâșmaru. Continuăm știrile. Noul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, jurnalistul Cornel Nistorescu, dar și consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, apar pe o listă a colaboratorilor Departamentului Securității Statului, DSS, care se ocupa de urmărirea emigrației românești înainte de 1989. Lista, care cuprinde 200 de nume, a fost publicată de istoricul Mădălin Hodor în revista 22 și provine din arhiva CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Anca Grădinaru a discutat însă cu cercetătorul Mădălin Hodor. Istoricul Mădălin Hodor scrie că în 1985 șeful Centrului de Informații Externe le-a cerut tuturor unităților subordonate să-și actualizeze situația surselor aflate în legătură și să transmită datele lor complete către cartoteca Centrului de Informații Externe. Așa numita Brigada Antiemigrație era responsabilă de contracararea acțiunilor ostile Republicii Socialiste, explică Mădălin Hodor. În data nu folosea colaboratori de tipul clasic, să spun, oameni care dădeau note informative despre cozi, despre Europa Liberă sau știu eu despre nu știu ce chestiuni care se întâmplă în România. E vorba despre crema celor care lucrau cu securitatea. E vorba de oameni care desfășurau acțiuni mult mai complexe decât simple note informative. Pe lista presupușilor colaboratori s-ar afla nume prezente și acum în viața publică, adaugă Mădălin Hodor. Însă informații despre ce anume au făcut acestea, dacă și pe cine au turnat, nu există. Pentru mulți dintre ei nici măcar nu există dosare predate la CNSAS, care iarăși este o chestiune care ar trebui făcută. De exemplu, pentru domnul Pop, pentru domnul Nistorescu, există aceste dosare predate de către cine? De către SIE? Ar trebui să fie predate de către Serviciul de Informații Externe. Logica minimă spune că dacă există aceste tabele clare cu colaborare, atunci ar trebui să existe și dosarele respectivilor. După știința mea, până la ora la care vorbim, nu au fost predate către cine se află aceste dosare. Astăzi Europa FM a încercat să afle și punctele de vedere ale celor 3 persoane publice cu nume solonare. Până la această oră a răspuns jurnalistul Cornel Nistorescu. Dacă găsești o hârtie semnată de mine, ți-o dau cei de la SRI, de la SIE, semnată de mine, un angajament, o turnătorie, mă retrag din presă. E o prostie menită să acopere acum scandalul cu protocoalele, atât tot. E vorba totuși de un document din arhiva SIE. Nu, e vorba de un articol publicat în Scânteia Tineretului pe care ei l-au preluat. Le-am dat acordul, am fost de acord, dar nu le-am dat în scris, nu mi-au dat bani, nu. ce puteam să spun că nu sunt de acord. Foarte bine că l-au publicat. Din păcate l-au scris prost, că n-au talent. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Real Madrid a ajuns în semifinalele Champions League după un retur controversat împotriva lui Juventus. Învinși cu 3-0 în prima manșă, torinezii au relansat disputa pe Santiago Bernabeu. Mandzukic a reușit o dublă în prima repriză, iar Matuidi a înscris pentru 3-0 în minutul 61. Duelul se îndrepta astfel spre prelungiri, însă în minutul 90+3, Real a primit un penalty la o fază la care arbitrul a considerat că Lucas Vázquez a fost faultat din spate de Benatia. Italienii au protestat vehement față de această decizie, iar Gianluigi Buffon a văzut cartonașul roșu, după cel ar fi înjurat pe centralul englez Michael Oliver. Cu polonezul Szczęsny intrat în poarta lui Juve, Cristiano Ronaldo a transformat penaltiul și deținătoarea trofeului merge mai departe. Eliminat pentru prima oară în carieră într-un meci de Champions League, Buffon s-a dezlănțuit la final. Veteranul de 40 de ani a spus că arbitrul Michael Oliver a avut un coș de gunoi în loc de inimă. Au fost mulți nervi și pe tunelul care duce la vestiare, unde, potrivit presei internaționale, ar fi avut loc o încăierare între jucătorii și oficialii celor două echipe. Real nu a putut conta aseară pe capitanul său, Sergio Ramos a fost suspendat, iar pe finalul tensionat al partidei ar fi mers pe banca de rezerve, lucru nepermis de regulament. Această presupusă gafă ar putea duce la o suspendare care să-l coste prezența în semifinale, susține cotidianul AS. Tot ieri Bayern München s-a calificat în penultimul act după ce a remizat 0-0 pe teren propriu cu FC Sevilla. Bavarezii câștigaseră prima manșă cu 2-1. Amintim că reuleașa al ligii le mai include anul acesta pe Liverpool și AS Roma, iar duelurile din semifinale vor fi stabilite mâine. Ana Bogdan a trecut de runda inaugurală a turneului WTA de la Bogota. Românca aflată pe locul 76 mondial a învins-o pe columbianca Mariana Duque Marino, scor 6-1-7-6. Următoarea ei adversară este rusoaica Ana Blinkova. La Lugano, de asemenea turneu feminin, Alexandra Cadanțu a fost eliminată încă din primul tur, învinsă cu 6-0-7-5 de croata Dona Vekic. Favorita numărul 7 în Elveția, Mihaela Buzărnescu, a pierdut și ea în runda inaugurală, însă în decisiv 7-5-3-6-2-6 cu Arina Sabalenka din Belarus. Atât la știri pentru moment. La Europa FM petreceți ore de primăvară cu Sorin Niculescu. Bine ai venit! Mulțumim, Iulia, pentru știri. Bună ziua! Bine v-am regăsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Your skin, it lightens up my day, and that's also true.